ठिया गलले बडेरा गलिया पके सिया मारत फेरा हा हा हा रूपवानु रानी नथिया डलले बडेरा गलिया पके सिया मारत फेरा करिले बढ़ाई हंस के टार दे बेलू ओढ़नी से मार दे बेलू कैसन दुलार दे बेलू ओढ़नी से मार दे बेलू कैसन दुलार दे बेलू कुर्बान बा जहिया से दिलवा राउर भइल मेहमान बा कई के बखान मालूम भेद सब खोले ला लागे ला लाज जब तू ऐसे न बोले ला नहीं आके दिया हमन में बार दे बेलू ओढ़नी से मार दे बेलू कैसन दुलार दे बेलू ओढ़नी से मार दे बेलू कैसन दुलार दे बेलू